ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा चतुर्थ स्कंद सप्तम अध्याय श्लोक संख्या क्या बोलते 44। विद्याधरा ऊचुः त्वन्माययार्थम् अपि पद्य कलेवरेऽस्मिन्। कृत्वा ममाहम् इति दुर्भतिरुत्पथाय स्वाहि। क्षिप्तोप्यसिद्धविषयलालसा आत्ममोहम्। युष्मत्कथामृत निषेवक उद्व्युदस्येत्। विद्याधरा ऊचुः त्वन्माययार्थम् अभिपद्य कलेवरेऽस्मिन्। कृत्वा ममाहमिति दुर्मतिरुत्पथाय स्वाहि। क्षिप्तोप्यसद्विषयलालस उत् आत्ममोहम्। युष्मत्कथामृत निषेवक उद्व्युदास्येत्। विद्याधरा ऊचुः त्वन्माययार्थम् अपि पद्य कलेवरेऽस्मिन्। कृत्वा ममाहमिति दुर्मतिरुत्पथाय स्वाहि। क्षिप्तोप्यसद्विषयलालस आत्ममोहम्। युष्मत्कथामृत निषेवक उद्व्युदस्येत्। विद्याधरों ने कहा, हे प्रभु, यह मानव देह सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के निमित्त है, किंतु आपकी बहिरंगा शक्ति से वशीभूत होकर जीवात्मा आपने आपको ब्रह्मवश देह तथा भौतिक शक्ति मान बैठता है, अतः माया के वश में आकर वह सांसारिक भोग द्वारा सुखी बनना चाहते हैं। वह दिग्भ्रमित हो जाते हैं और क्षणिक माया सुख के प्रति सदैव आकर्षित होते रहते हैं, किंतु आपके दिव्य कार्यकलाप इतने प्रबल है कि यदि कोई उनके श्रवण तथा कीर्तन में अपने को लगाए तो मोह से उसका उद्धार हो सकता है। तात्पर्य, यह मनुष्य शरीर अर्थद कहलाते हैं, क्योंकि आत्मा के परम सिद्धि प्राप्त करने में यह शरीर अत्यंत सहायक बन सकता है। प्रहलाद महाराज ने कहा कि यद्यपि यह शरीर क्षणिक है तो भी यह हमें उच्चतम सिद्धि प्रदान कर सकते हैं। निम्न योनि से उच्च योनि के निकास क्रम में मनुष्य जीवन एक वरदान के समान है, किंतु माया इतनी प्रबल है कि हम मनुष्य जीवन के इस महान वरदान को प्राप्त करने के बावजूद क्षणिक भौतिक सुख के फेर में पड़कर अपने जीवन के उद्देश्य को भूल जाते हैं। हम ऐसी वस्तुओं के प्रति आकृष्ट होते हैं जो नश्वर है। ऐसे आकर्षण का प्रारंभिक कारण या नश्वर देह है। जीवन की ऐसे भयानक स्थिति में मुक्ति का एक ही मार्ग है कि परम ईश्वर के दिव्य कार्यकलापों का कीर्तन किया जाए और उनके पवित्र नाम हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे का श्रवण किया जाए। युष्मत् कथामृत निषेवकः का अर्थ है जो आपकी कथाओं के अमृत का पान करने में लगे रहते हैं। कृष्ण के उपदेशों तथा कार्यकलापों से संबंधित दो विशेष ग्रंथ है भगवद गीता, कृष्ण द्वारा दिया गया उपदेश है, और श्रीमद् भागवत, विशिष्ट रूप से कृष्ण एवं उनके भक्तों की कथाओं से संबंधित है। ये दोनों ग्रंथ श्री कृष्ण के विशेष वचनामृत है। जो कोई इन दोनों वैदिक ग्रंथों के प्रचार कार्य में लगा रहते हैं उसके लिए माया द्वारा लाडे गए बद्ध जीवन से छुटकारा पाना सरल है। मोह की बात यह है कि बद्ध जीव अपने आत्मस्वरूप को जानना नहीं चाहता, वह बाह्य शरीर में अधिक रुचि रहते हैं, जो एक चका छौंद के अतिरिक्त कुछ नहीं है, और एक निश्चित समय आते ही समाप्त हो जाएगा। जब जीवात्मा को एक शरीर से दूसरे में देहांतर करने पड़ेगा तो सारा वातावरण बदल जाएगा, तब वह पुनः माया के वश में भिन्न वातावरण में संतुष्ट हो जाएगा। या माया का जादू अवरणात्मिका शक्ति कहलाते हैं, क्योंकि यह इतना प्रबल होते हैं कि जीवात्मा घृणित से घृणित परिस्थिति में संतुष्ट रहते हैं। यदि वह मल मूत्र के बीच आत्मे या उदर में एक कीड़े के रूप में भी उत्पन्न हो तो भी वह प्रसन्न रहता है। यही माया का आवरण है। किंतु मनुष्य जीवन ज्ञान प्राप्ति के लिए एक अवसर है, और यदि कोई इस अवसर को हाथ से जाने देता है तो वह परम अभागा है। माया से बचने का एकमात्र उपाय है अपने को कृष्ण कथा में लगाए रखना। भगवान चैतन्य ने ऐसी विधि बताई है कि जिससे हा प्राणी बिना परिवर्तन के अपनी वर्तमान स्थिति में बना रह सकता है। बस उससे समुचित प्रामाणिक स्रोतों से कृष्ण के संबंध में श्रवण करना होता है। भगवान चैतन्य ने हर एक को कृष्ण शब्द का प्रसार करने का उपदेश दिया। उनका उपदेश है, आप सभी गुरु बन जाएं, आपका एकमात्र कार्य होगा कि आप जिससे भी मिले उससे कृष्ण के विषय में या उनके उपदेशों के बारे में बातें करें। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इसी उद्देश्य से कार्यशील है। हम किसी से यह नहीं कहते हैं कि आने के पूर्व वह अपनी स्थिति बदल ले, अपितु हम हर एक को अपने पास बुलाते हैं और हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे मंत्र का कीर्तन करने के लिए कहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि कोई केवल कृष्ण का कीर्तन करते हैं और कृष्ण की कथा को सुनते हैं तो उसका जीवन बदल जाएगा, उससे नया आलोक प्राप्त होगा और उसका जीवन सफल हो जाएगा। हरे कृष्ण। इस मानव शरीर अर्थ है। अर्थ क्या है? परमार्थ। परमात्मा मतलब अपना स्वरूप पुनः प्राप्त करना। जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्यदास, कृष्ण तटस्थ शक्ति भेद भेद प्रकाश। जब तक हम नहीं समझते कि हम कृष्ण के दास है, हम सनातन जीवात्मा है, तब तक 84 लाख जीव जाति में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस प्रकार हम बार बार अलग अलग प्रकार का शरीर मिलेंगे। तो उसमें दोष क्या है? श्रील प्रभुपाद स्वयं इस तात्पर्य में लगते हैं कि किसी स्थिति में भी हम रहते हैं, हम संतुष्ट रहते। सुअ की ताती में वो खीरा जो है संतुष्ट है, बिना श्रम से ताजा ताजा खाना मिलता हूं। सब पुणे वाले आदमी सब पागल है, इतने सब मेहनत करके पैसा कमाते हैं और उसके बाद रोटी कपड़ा मकान वो सब मिल सकते हैं, लेकिन मैं वो बहुत संतुष्ट हूं। मैं हर एक रोज तो किसी काम नहीं करके, कोई चिंता नहीं है, मैं बहुत स्वादु गरम थसा सुअ की ताती मिलता हूं, संतुष्ट है। इतने सब खेरा की बुद्धि इतनी सी नहीं है ऐसे विचार करना, लेकिन प्रभुपाद लगता है वो संतुष्ट है। लेकिन वो प्रसन्न था, वो संतोष, वो जीव जो इस समय धरती में कीड़ा का शरीर धारण करते है, वो संतोष वो जीवात्मा का शत्रु है, क्योंकि जो भी शरीर हम धारण करते हैं इस भौतिक संसार में वो क्षणिक है और सब शरीर में सुख मिलते है, लेकिन वो सुख मायक है क्योंकि साथ साथ दुख होते। वो सुख क्या है इस भौतिक संसार में? सुख क्या है? सुख है इंद्रिय सुख। इंद्रिय सुख के साथ दुख होते। विषय इंद्रिय संयोगम यथाग्रे मृतोपम परिणाम विषमिव तत्सुखम राजसम स्मृतम। इस भौतिक संसार में सुख क्या है? इंद्रिय सुख, इंद्रियों और इंद्रियों के विषय का संयोग होते और उसको अमृत जैसे हम लगते। वो कीड़ा जो ताती खाते वो भी अमृत जैसे लगते, लेकिन परिणाम विषमे तो हम संतुष्ट रहते हैं, लेकिन वो संतोष तो नहीं, वो संतुष्टि तो नहीं रहेगी, तो दुख भी मिलते और एक कण का सुख के साथ एक बड़ा पहाड़ का दुख होता है, ये सांसारिक स्थिति है। वो संतुष्टि जो बद्ध जीवों मिलते हैं वो मायक है। एक और कारण है, क्योंकि जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, क्योंकि वो हमारा वास्तविक स्वरूप है, जिसमें हम भगवान कृष्ण जैसे सच्चिदानंदमय रहते हैं। तो जब हम उस स्थिति से बाहर जाते हैं, जब हम इस भौतिक संसार में आते हैं, तब हम असत अचित निरानंद अवस्था में आते हैं, और कृष्ण का वियोग से हम कभी भी पूर्ण सुख नहीं मिल सकते। इसलिए इस भगवत में अन्यत्र प्रहलाद महाराज की उक्ति है, नथे विधु स्वार्थ गतिम हि विष्णु। हमारा वास्तविक स्वार्थ है विष्णु, कृष्ण भगवान की सेवा। तो इस कृष्ण भावनामृत संग में हमारा प्रचार सबको है, स्वार्थी बन जाओ। परंतु पहले समझ जाओ तो वास्तविक स्वार्थ क्या है। स्वार्थ, स्व मतलब खुद का, तो पहले समझना चाहिए आप कौन है। स्वार्थ मेरा खुद का, मैं कौन हूं, वो पहले समझना चाहिए। तो यदि हम विचार करते हैं कि मैं पुणे वाला हूं, मैं मुंबई का हूं, वो मायक है, क्योंकि वो स्थिति क्षणिक है। ऐसी बात किस प्रकार की प्राणियों में हम विचार कर सकते हैं, केवल मनुष्य जन्म में, जो मनुष्य श्रेय वर्तमान काल में मनुष्य श्रेय धारण करते हैं, केवल उस श्रेणी के प्राणियों ये सब विचार कर सकते हैं। हम जितने भी प्रयास करेंगे कुत्ता का समाज में, बिल्ली का समाज में, कीट कीड़ा का समाज में भगवत गीता प्रचार करना, तो उससे कुछ भी फल नहीं हो, क्योंकि वे सब जीव है, जीवात्मा, और उनका मूल स्वभाव हमारे जैसे है, सच्चिदानंदमय। परंतु ऐसी स्थिति में उनकी बुद्धि इतना आवरित हो गया है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा, वो सब विचार उनका मन में नहीं आ सकते। तो केवल मनुष्य शरीर में ये सब विचार करना संभव है। इसलिए अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, मानव शरीर प्राप्त करके हमें परम सत्य के बारे में पूछना चाहिए। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म सूत्रों में पहली उक्ति है, और दूसरे है जन्माद्यस्य यतः, अर्थात परम सत्य वो वस्तु है जिससे सब कुछ आया है, जिसमें सब रहते हैं, जिसमें प्रलय का समय सब कुछ प्रवेश करेगा। और वो जन्माद्यस्य यतः, वो श्रीमद् भागवत की पहली उक्ति है। तो ये श्रीमद् भागवत वो साहित्य है जिससे हम पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हमारे सभी समस्याओं का समाधान मिल सकते हैं। तो हम इतना सा समस्या ग्रस्त है कि सामान्यतः मानव समाज में अधिकांश व्यक्ति नहीं जानते उनका वास्तविक समस्या क्या है। सब जानते हैं कि मुझे अलग अलग समस्या है, और कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन यदि हम निरपेक्ष विचार करेंगे तो हमें स्वीकार करना चाहिए कि सबके जीवन में अलग अलग प्रकार की समस्या है। मूल समस्या क्या है? मूल समस्या है कि पुनरपि जननी जठरेश्वरणम, बार बार जन्म लेना है, मृत्यु प्राप्त होता है, वो सबसे बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या है कि हम हर एक प्राणी तो पूर्ण सुख, पूर्ण आनंद सदैव अनुभव करना चाहते हैं, और सभी जीव सब कुछ जो करते हैं तो सुख प्राप्ति के लिए करते हैं, परंतु ज्यादा समय तो सुख नहीं मिलते। तो हम पूर्ण सुख नहीं मिलते, वो मूल समस्या है। और यदि हम विचार करते मैं संतुष्ट हूं, तो काल का प्रभाव से हमें उसी स्थिति से निकालना पड़ेगा। मैं अभी संतुष्ट हूं, मैं इतना सा मेहनत किया था, इतना सा करोड़ रुपया मिल गया था, अभी निवृत्त हूं, बड़ा बंगलों में रहता हूं, पूरा संतुष्ट। और कुछ दिन के बाद यमदूत आएंगे, समय हो गया, स्थानांतरित होने चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु का विचार है स्थाने स्थित श्रुतिगतां, ये प्रायश चिठितोपिता स्त्रीलोक्यम। तो जो भी स्थिति में हो, इस विषय के बारे में श्रवण करो। कौन सा विषय? कृष्ण कथा। हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हम नहीं समझते कि मैं जीव हूं, मैं सनातन हूं, मैं सच्चिदानंदमय हूं, और विशेषकर मैं भगवान कृष्ण का सनातन अंश और सेवक हूं। वो कथा भूल के हम इस भौतिक संसार में आया है, तो हमें श्रवण करना चाहिए कृष्ण कथा। कृष्ण कथा उससे क्या होते हैं? श्रवण आदि शुद्ध चित्त खड़े है उदय, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध खबुन है। कि हम कृष्ण के दास है वो नित्य सिद्ध है, अर्थात वो हमारा मूल स्वरूप है, परंतु माया का प्रभाव से हमें भूल गए हैं, और माया का प्रभाव से हम जो भी शरीर हम वर्तमान काल धारण करते हम उससे आत्म परिचय करते, परंतु कि हमारा परिचय है वो सच्चिद आनंद पूर्ण भगवान के अंश है। वो कथा सुनने से तो धीरे धीरे हम जागृत हो जाते और हम समझते कि वो सही है कि मैं कृष्ण का दास हूं। उत्तिष्ट जागृत प्राप्य वरांग निबोधत, श्रुति वचन है कि हम अभी सुप्त अवस्था में है, मतलब हम स्वप्ने में है और हम नहीं जानते कि हमारा वास्तविक जीवन। तो उठो, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरांग निबोधत, तो समझ लो इस मानव जन्म में किस प्रकार वार प्राप्त हो सकते। इस मानव जीवन में हम एयरलाइन पायलट हो सकते, आर्मी का जवान हो सकते, ऑटो ड्राइवर हो सकते, पॉलिटिशियन हो सकते हैं, गृहिणी हो सकती है, अलग अलग प्रकार की शक्यता है। परंतु मानव जीवन में एक विशेष प्राप्य है, एक विशेष वर प्राप्य है, वो क्या है? हमारा मूल स्वरूप समझना। और उससे क्या होते हैं कि मैं कृष्णदास हूं और कृष्ण भगवान है, और कृष्ण के बारे में समझने से क्या होते हैं? जन्म कर्म चमे दिव्यमे वंग यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देयं पुनर्जन्म नैति मामेति सोजना। कृष्ण कथा सुनने चाहिए। और क्या सुनना है? यदि हम अच्छी तरह कृष्ण कथा सुनेंगे तो हम समझ लेंगे कि कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, उनका जन्म होता है, परंतु वो जन्म तो साधारण नहीं है, वो जन्म तो हमारा जन्म जैसे हमारा पूर्व कृत कर्म फल के अनुसार नहीं है। भगवान कृष्ण अपनी इच्छा, अपनी योग माया शक्ति से इस संसार में आते हैं हमको उद्धार करने के लिए। परित्राणाय साधुना विनाशाय तथा दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थ, ये तीन मुख्य कारण से भगवान इस संसार में आते हैं। और भगवान कृष्ण भी कर्म करते हैं, लेकिन हम जैसे ही काम नहीं करते। वो कृष्ण है, उनकी सब कार्यकलाप हो, वो सब इनकी दिव्या आनंदमय लीला है। तो यही सब समझना चाहिए। यदि हम कृष्ण कथा एक सही सत वक्ता से, सदगुरु से सुनेंगे तो कृष्ण कौन है? कृष्ण भगवान है। और कृष्ण भगवान इस भौतिक संसार में आते हैं, फिर भी वे सदैव भगवान है। वे कभी भी महामाया, भौतिक माया से प्रभावित नहीं होते हैं। एतदीशनम ईश्वरस्य प्रकृति स्थोपि तद्गुणाय न युज्यते सदात्मस्थाय यथा बुद्धिस्तदाश्रय। ये कृष्ण भगवान की भगवता है। तो वे ईश्वर है, तो कैसे ईश्वर है? कैसे ईश्वर है? वे साधारण व्यक्ति जैसे वृंदावन से मथुरा गए हैं, मथुरा से द्वारका, द्वारका से हस्तिनापुर, तो और इनके बंधुओं पांडव थे और दुर्योधन तो शत्रु जैसे था। तो ऐसे कृष्ण का कार्यकलापों तो एक दृष्टिकोण से, भौतिक दृष्टिकोण से एक साधारण व्यक्ति का जैसे है। साधारण नहीं वो, उच्च श्रेणी के व्यक्ति, परंतु कैसे वे ईश्वर है? ईश्वर का मतलब जो सब संसार की परिचालना कहते हैं, जो आदि सब वस्तुओं के आदि स्रोत है। परंतु कृष्ण तो साधारण व्यक्ति जैसे इस धरती में काम किए हैं। तो एतद ईश्वरम ईश्वरस्य प्रकृति स्थोपि तद्गुणाय न युज्यते। भगवान कृष्ण इस दैवी एष गुणमयी शिभिर गुणमया भावाय, इस भौतिक संसार जिसमें तमगुण है, रजगुण है, सत्वगुण है, इस गुणमयी संसार में आते फिर भी वे इन तीनों गुणों से परे रहते, न युज्यते, उनका स्पर्श नहीं है वो इन तीन गुणों से। वे सदैव तीन गुणों के प्रभाव से अतीत रहता है। सदात्म स्थायर, वे भौतिक प्रकृति के बीच में प्रकट होते हुए भी आत्मस्थ अर्थात उनका सचित आनंदमय स्वरूप और अवस्था में रहते हैं, अर्थात वे आते हैं इस भौतिक संसार में, परंतु वास्तव में उनका वास्तविक संस्पर्श नहीं है ये भौतिक प्रकृति के साथ। और यथा बुद्धिस्थ आश्रय, यदि हम वो भगवान कृष्ण के चरणों में आश्रय लेते हैं तो हम भी ऐसी स्थिति मिलते हैं। इसलिए हम पुनः इस भौतिक संसार में नहीं आते हैं, हम कृष्ण के पास जाते हैं। यदि हम अच्छी तरह समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण इस भौतिक संसार में प्रकट होते हुए भी सदैव गुणातीत होते हैं और उनका जन्म लीला सब कुछ दिव्य है, तो ये सब अच्छी तरह समझने के लिए हमें कृष्ण कथा सुनने चाहिए। और इसलिए इस कारण से, ये एक मुख्य कारण है, इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का संस्थापन का एक मुख्य कारण था कि इससे सब जगत निवासियों, विशेषकर मानव रूपी प्राणी जो अभी मानव शरीर धारण करते हैं, उनको अवसर देना कृष्ण कथा सुनने के लिए। कृष्ण कथा विशेषकर श्रीमद् भागवत गीता और श्रीमद् भागवत से। कहीं बार श्रील प्रभुपाद का श्रीमद् भागवत प्रकाशन तत्पर्यों में लिखते हैं कि श्रीमद् भागवत यथार्थ भक्त से सुनने चाहिए, क्योंकि अधिकांश वक्ता जो अपने को व्यास बोलते, तो व्यास जैसे ही श्रीमद् भागवत की कथा या शुकदेव जैसे श्रीमद् भागवत की कथा परिवेशन नहीं करते, वे केवल वो लीलाओं जो भागवत का दशम स्कंध में है, विशेषकर व्रज लीलाओं, विशेषकर गोपी लीलाओं का वर्णन करते, परंतु कि कृष्ण भगवान है जन्माद्यस्य यतः तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवि मोह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वार यथांग विनिमयो यत्र सागो स्मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त खुखं सत्यं परं धीमहि। ये एक श्लोक भगवत का एक श्लोक है और 18,000 श्लोक है, और एक श्लोक का अर्थ व्याख्या करने में हमारा परमाराध्य परम गुरुदेव, जिनकी व्यास पूजा कल उद्यापित होगी, उन्होंने पूरा एक कार्तिक महीना में प्रतिदिन एक प्रवचन दिया इस श्लोक पर, प्रतिदिन कम से कम दो घंटे के प्रवचन इस श्लोक पर, और प्रतिदिन इनका वचन उनका विचार पृथक था, क्योंकि इस एक श्लोक में कितना ज्ञान है वो असीम है, और उसमें स्थापित है कि कृष्ण भगवान है, तो कैसे कृष्ण भगवान है उसमें संक्षेप में बहुत बहुत ज्ञान है, तो पूरा उपनिषद वेद सब शास्त्र का सारम सारम ही उदाहरितम, सर्ववेदेतिहासनम सारम सारम ही उदाहरितम, इस श्रीमद् भागवत में सब वैदिक ज्ञान का संकलन है, और इस प्रथम श्लोक में सब विषय जो श्रीमद् भागवत में है तो संक्षेप में वो प्रथम श्लोक में है। तो पहले वो प्रथम श्लोक का अच्छी तरह वर्णन करना चाहिए, ये दूसरा श्लोक धर्म प्रोजित कैतव अत्र, कि धर्म का नाम है सब कपटी इस श्रीमद् भागवत से पूरा बहिष्कृत है। तो ये वेदम वास्तवम अत्र वस्तु, वेद शास्त्र में वो वेद ज्ञान का सारांश, वैदेश सार हम एव वेद्य, कृष्ण वेद्य है, विद्या का केंद्र बिंदु या चरम लक्ष्य श्री कृष्ण है। वो सब ज्ञान जो वेद शास्त्र, वेद पुराण, महाभारत आदि शास्त्रों में पृथक पृथक स्थान में लिखित है या परोक्ष रूप में लिखित है, तो स्पष्ट इस श्रीमद् भागवत में वो साक्षात कृष्ण कथा है कि कृष्ण तू भगवान स्वयं। तो वो सब समझना चाहिए और समझाना चाहिए। और ऐसे वक्ता जो वो सब पारमार्थिक ज्ञान, भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते, वो सब भगवत तत्व ज्ञान छोड़ के या दो तीन मिनट में वो सब समाप्त करके कृष्ण की व्रज लीला का वर्णन करते हैं, वो वास्तव में उनके श्रोताओं का हित के लिए नहीं बोलते। न ते विदु स्वार्थ गतिं हि विष्णुम, तो पहले हमारा हृदय में हमें पूर्ण समझना चाहिए कि हमारा जीवन का लक्ष्य केवल कृष्ण होने चाहिए और सब कुछ जो है संसार में सब कुछ क्षणिक और सुखप्रद होते हुए भी वो सुख तो वास्तविक सुख नहीं है। वो सुख का नाम है महान दुख है। इसलिए हमारा स्वार्थ है, स्वार्थ गति है विष्णु, कृष्ण प्राप्ति। कृष्ण प्राप्ति हो जाहा होते, गुरु से कृष्ण प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि गुरु मुख पद्म वाक्य, वो गुरु जो कहते वो कृष्ण कथा हमको ऐसे उपदेश देते हैं जिससे हम बार बार सुनने से समझना पड़ेगा कि मैं कृष्ण का दास हूं, कृष्ण भगवान है। मेरा धर्म, कर्म, ज्ञान, योग सब कुछ वो कृष्ण भगवान की सेवा करना। तो इसलिए बार बार गीता और भागवत सुनने चाहिए, यथार्थ योग्य वक्ता से, और हम भी योग्य श्रोता होना चाहिए। योग्य का मतलब तक विज्ञानार्थम सगुरु में भाभी के छत समित पानी श्रोत्रियंग ब्रह्मनिष्ठम। योग्य वक्ता तो श्रोत्रिय होना चाहिए, अर्थात जो स्वयं इस परमार्थिक कृष्ण कथा ज्ञान सुनना है परंपरा में से, श्रुति और ब्रह्म निष्ठम, वो पूरी उनकी पूरी निष्ठा होने चाहिए भगवान कृष्ण में। और श्रोता भी सही होने चाहिए, सही मतलब तो सनातन गोस्वामी जैसे चैतन्य महाप्रभु के पास आकर इस निवेदन किए कि के आमी के ने आमे जारे था पत्र यहा ना ही जाने कहने हित है। सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को कहे कि मैं कौन हूं, क्यों मैं तापत्रय अर्थात भौतिक क्लेशों, आध्यात्मिक अधिभौतिक अधिदैविक क्लेशों से पीड़ित हूं, क्यों ऐसा होते, क्यों मैं नहीं समझता, मुझको बताए। मैं स्वयं नहीं जानता हूं कैसे मेरा हित होगा। तो इस प्रकार यदि श्रोता योग्य है और वक्ता योग्य है तो दोनों का कृष्ण कथा आदान प्रदान में दोनों उनका परम हित होगा। और इस बात की प्रतीक है सुखदेव और परीक्षित। परीक्षित सुखदेव गोस्वामी की कृष्ण कथा परिवेशन पूरा ध्यान से सुनने हैं, और परीक्षित महाराज के पास और बहुत ब्राह्मण पंडित योगी मुनि ऋषि उपस्थित थे, परंतु सुखदेव गोस्वामी विशेषकर परीक्षित महाराज को कृष्ण कथा बताए, और बहुत श्रोता भी थे, परंतु श्रेष्ठ श्रोता परीक्षित महाराज थे क्योंकि बहुत आग्रही थे कृष्ण कथा सुनने के लिए। तो जो भी स्थिति में हम हो उसी स्थिति में रहकर यदि हम बहुत उत्साही होते और कृष्ण कथा सुनने के, और बहुत गंभीर होते और हम बहुत निश्चित होते कि मेरा जीवन का लक्ष्य है कृष्ण कथा सुनना, कृष्ण सेवा करना, मेरा मूल स्वरूप कृष्ण दास पुनः प्राप्त करना, यदि हमारी निष्ठा हमारा संकल्प ऐसे है तो हम परीक्षित, और यदि हम सुखदेव जैसे गुरु प्राप्त करेंगे तो कृष्ण कथा सुनने से, श्रवण कीर्तन नवविध भक्ति करने से जिसमें श्रवण प्रथम है, तो हम आसानी से इस दुर्लभ और अर्थद मानव जन्म सफल बन सकते। हरे कृष्णा। बात जो बताया अभी आप लगते आप सब बहुत बार इसके पहले सुने हैं, तो फिर भी बार बार बोलना चाहिए। और जैसे वो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जो लिखते हैं इस तात्पर्य में, तो कहीं बार वो इस ये चतुर्थ स्कंध है लेकिन ऑलरेडी कहीं बार इसके पहले ये सब उपदेश श्रील प्रभुपाद अलग अलग ढंग से दिया है, तो फिर भी बार बार बोलना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए। हरे कृष्ण। स्थाने स्थित श्रुति कथा, जो भी स्थिति में हो सुनो कृष्ण कथा, लेकिन आजकल जीवन शैली ऐसे है कि समय नहीं है कृष्ण कथा सुनने के लिए, लोग इतने व्यस्त रहते हैं। आप लोग तो इतने सारे लोग आए हैं कृष्ण कथा सुनने के लिए, लेकिन सामान्यतः लोग के पास समय नहीं है, लोग इतना सा मेहनत करते हैं पैसा कमाने में, फिर बच्चों को स्कूल भेजना और बैडमिंटन भी खेलना है। नहीं, वो दो तीन दिन के पहले वो एक भक्त मुझको बताया कि मैं बैडमिंटन खेलता हूँ। मैं बोलता क्या क्यों ऐसे, क्योंकि मैं आईटी वर्कर हूँ और दिन भर ऐसे बैठे रहता हूँ और ऐसे स्पॉन्डिलाइटिस होते बैक पेन होते तो मुझे कुछ खेलना भी चाहिए। और ऐसे मानव जीवन फालतू काम में नष्ट जाते। Question in English. There are many bona fide spiritual masters in ISKCON. How do I know who is my spiritual master? Many, then take any. Good luck. Guru is one. Guru means they should teach the same thing. Iske bare mein wo एक पुस्तिका है बिगिनर्स गाइड, क्या बोलते हैं हिंदी में, कृष्ण भक्ति में पहला कदम, उसके बारे में छोटा सा लेख लिखा। गुरु और शिष्य और उसमें वो उसके बारे में थोड़ा सा मार्गदर्शन है। इस आधुनिक युग में स्पष्ट है कि भगवान श्री कृष्ण के मुख्य स्वयं उज्जवल प्रतिनिधि है श्रील प्रभुपाद। तो गुरु कौन है इस कौन में श्रील प्रभुपाद के अनुगामी स्पष्ट है। वो एक और पुस्तक है गुरु कौन, केशवानंद मेरे एक शिष्य का लेख है गुरु कौन हिंदी में, लेकिन वो खास वो मायावादी ढोंगी ऐसे गुरु का क्या बोलते हैं एक्सपोज करना है, पर्दाफाश करना है ऐसे। Don't have that book? You should have it, especially in the Hindi speaking areas. Hare Krishna! Srila Prabhupada ki jai! Srimad Bhagavatam ki jai! Hare Krishna!